हवा कुछ हाले हाले जुबां से क्या कुछ बोले क्यों दूर है अब दरमियां देखो ना देखो शर्म फिर ना डगमग होंगे ये कदम फिर ना हवाएं होंगी इतनी बेशरम फिर ना डगमग होंगे ये कदम सावन ये सीधा समझो ना समझो ना समझो ना समझो ना हवा कुछ हौले हौले जुबां से क्या कुछ बोले क्यों दूरी है अब दरमियां देखो ना देखो देखो चल बुझे मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे जुगनू जैसी चाहत देखो चल बुझे मीठी सी मुश्किल है कोई क्या करे हो तो की अर्जी ऐसे ठुकराओ ना मर्जी को झुटलाओ ना छूलो ना छूलो ना छूलो ना छूलो हवा कुछ हाली हाली जुबां से क्या कुछ बोले ना दूरी